chodzi Nothing But Thieves i 8 minut po godzinie 5. Jeszcze przez dwa dni kierowcy na drodze wojewódzkiej numer 604 między miejscowościami Ruskowo a Przeździęg Wielki muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają ćwiczenia jednostek lotniczych w ramach manewrów taktycznych Dragon 24, a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przygotował objazdy zamkniętego odcinka. Wszystko oczywiście w ramach szeroko zakrojonych manewrów taktycznych organizowanych przez NATO. DOL, czyli drogowy odcinek lotniskowy, to część drogi publicznej przeznaczona na lotnisko polowe w czasie działań wojennych. Jeszcze kilka dekad temu to rozwiązanie pełniło bardzo ważną funkcję w systemie obronności wielu europejskich krajów. Odcinek tej drogi jest właśnie takim drogowym lotniskiem i samochodem tam państwo nie pojedziecie, chociaż biorąc pod uwagę zdolności pewnego kierowcy z okolic Łodzi, który swego czasu wzbił się nad rondem na wysokość kilku metrów, jemu by to się na pewno udało. Naiwna tak jak ja byłam. Ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. I że to moja wina, że zasłużyłam na całe zło. Przecież jesteś niewinna, przyszłaś po to, by ratować go. Jesteś naiwna, jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Pewnie myślisz, że ci zazdroszczę i myślisz, że dla ciebie zmieni się. Lecz prawdę smutno ci powiem, tylko kochać siebie samego chcę. I wiedz, że czekasz już w kolejce jako następna partia w jego grze. Kolejna zajmie twoje miejsce, jak nie proszą. Jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta, bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Cię wystawię Ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem już. Będziesz użyta, gdy wierzysz w każde ze słodkich słów. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym. Cię wystawię Ci do spłaty dług. Po godzinie 5:00 Brytyjczycy Simply Red i Sunrise w programie trzecim Polskiego Radia. Wielkie prądy oceaniczne są zależne od Marsa. Tak się okazało. Do takich wniosków doszli australijscy naukowcy, którzy badają osad z dna mórz. To może być bardzo dobra wiadomość dla klimatu na naszej planecie. Mars i Ziemia wpływają na siebie poprzez zjawisko zwane tak zwanym rezonansem orbitalnym. Na planety oddziałuje zatem nie tylko grawitacja, grawitacja Słońca, ale również innych planet. Na Ziemi odczuwamy to w tak zwanej formie okresów wzmożonej mocy energii słonecznej, która dociera do nas, co sprawia, że klimat się ogrzewa. Okazuje się, że te ciepłe cykle wpływają też na siłę prądów morskich. Czyli okazuje się, drodzy Państwo, że to Mars nadaje ciepło na Ziemi. Idąc dalej, mężczyźni pochodzą z Marsa, kobiety z Wenus, czyli to my dajemy ciepło, ale czasami też, no właśnie. Daria Zawiałów, Złamane serce. Jest okej, już teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. someone that'll look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. One Republic w programie trzecim Polskiego Radia, 26 minut po godzinie 5. Mieszkańcy hiszpańskiej Malagi oznaczają domy wlepkami z hasłami, którymi wyrażają sprzeciw wobec polityki turystycznej miasta. Większość mieszkańców Malagi oznacza domy takimi wlepkami, na których są hasła, którymi wyrażają sprzeciw wobec polityki turystycznej. Większość apartamentów jest bowiem przeznaczona pod najem krótkoterminowy, a lokalni mieszkańcy niestety tracą mieszkania. Nalepki czy też wlepki mają określone hasła, na których to między innymi możemy przeczytać: kiedyś to był mój dom, śmierdzący turyści, etc. Mieszkańcy mają dość, że domy, w których mieszkają od wielu lat, są przekształcane w pokoje dla odwiedzających. Tak możemy przeczytać w jednym z hiszpańskich portali. Nie mamy nic przeciwko turystom. Chcemy rozwiązać kwestię regulacji mieszkalnictwa. Każdy ma prawo żyć w przyzwoitym domu, w przystępnych cenach, tak mówią mieszkańcy. Zwrot w polityce turystycznej widać na całym świecie. Kolejne miasta ograniczają najem krótkoterminowy i zakazują korzystania z Airbnb. Limity wprowadził już Paryż, Amsterdam, Londyn, Berlin czy Nowy Jork. A u nas na razie no limit. Godź dom, Bóg w dom. Behind. za muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podziadło i trofea, zdecydowanie trofeum główne, główne trofeum zdobył Dawid Podziadło. Związek Producentów Audio-Wideo przygotował roczne podsumowanie oficjalnych list sprzedaży OLIS. Polscy artyści dominują w ścisłym topie zestawień, a niekwestionowanym liderem jest właśnie Dawid Podziadło. Jego produkcje trafiły do pierwszej piątki każdej listy, ale album Lata 20 zajmuje pierwsze miejsce zarówno w podsumowaniu albumów w serwisach streamingowych, jak i w zestawieniu łącznym wyniki w streamingu ze sprzedażą fizyczną. Niekwestionowany zwycięzca, jak sami Państwo słyszą, na pewno nie narzeka na brak tego, co za chwilę. Money i the Drums. For a ride. You hit me yesterday because Program Trzeci Polskiego Radia. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Zwykle piękna. Edyta Bartosiewicz i sen w programie Trzecim Polskiego Radia na 18 minut przed godziną 6. Zdrowy sen wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Wynika z nowych badań naukowych. Ameryki chyba naukowcy nie odkryli, ale co ciekawe, utrzymywanie odpowiedniej higieny snu może także wydłużać życie. Autorzy badań wskazali także 5 czynników świadczących o wysokiej jakości snu. Najnowsze badania, a także ich wnioski zostały przedstawione podczas dorocznego Światowego Kongresu Kardiologicznego. Ogólnie z badań wynika, że ci, którzy mieli dłuższy sen, byli zdrowsi i mniej narażeni na nowotwory i choroby serca. Współautor badania zaapelował także do wszystkich młodych osób, że nigdy nie jest za wcześnie na wprowadzenie zdrowych nawyków związanych ze snem. Jeśli ludzie nawet w młodym wieku zdołają wypracować dobre nawyki snu, ich ogólne długoterminowe zdrowie może znacznie skorzystać. Tak czytamy. Tak więc, drodzy Państwo, nigdy nie jest za późno na zmiany. Nie dajmy się także tym, którzy nie dają nam spać. I wołam znowu, idź też, idź wolnić stąd. Wyje jak do księżyca. za wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I wołam znowu Liśbę, dziwą, nic to nic. Wyje jak do księżyca za wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. Wojna po uśmiechu płyną łzy. I cisza, że jak krzyk mój szept. Nagle budzę się i nie poznaję, co to za miejsce jest. I wołam znowu iść precz. Do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I wołam znowu iść precz, iść wolnić stąd. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. Zapytam cię, gdzie spędziłaś wczorajszy dzień? Chyba nie chcę wiedzieć, nie chcę znać. Słowa tylko mogą zranić nas. Nie chcę słyszeć znać. To teraz idź precz, idź wolnić stąd. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I znowu idź precz, idź wolnić stąd. Jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to po co też nie mam modlić się. Keep it undercover. I just wanna use your love tonight. Outfield, jeszcze przed szóstą taka ekologiczna informacja odnośnie tego, że pył z opon stanowi prawie 80% mikroplastiku w oceanach. Już zbadano, że prawie połowa smogu odtransportowego to pyły powstałe ze ścierania hamulców, tarcz, a także opon i nawierzchni dróg. Tak więc nie ma znaczenia, drodzy Państwo, czy jeździmy elektrykiem, czy też autem spalinowym, bo wciąż pogarszamy jakość powietrza. Okazuje się, że niezależnie od napędu zanieczyszczamy także oceany. Tak więc musimy zacząć chyba latać prywatnymi odrzutowcami napędzanymi energią słoneczną. I'm making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna be. Organek i Samoloty, drodzy Państwo, w programie trzecim Polskiego Radia i to by było na tyle. Już dziś od nas za chwilę pora na Trójkę i Robert Grzędowski. Będzie tutaj między innymi o TikToku, który to już niebawem być może trafi w ręce amerykańskie. No a potem tylko lepiej, bo na pewno winien i ma. Będzie o najciekawszych i najważniejszych tematach ekonomicznych tygodnia, a także zapraszamy na weekend o tych najciekawszych propozycjach kulturalnych Justyna Grabasz. A już za chwilę Robert Grzędowski na moim miejscu. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Program trzeci Polskiego Radia. I fly above the trees.